WNL. Haagse Lobby. Met Tessa van Wiegen. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Terwijl de Tweede Kamer nog met zomerreces is, wordt er op de Haagse partijburelen al hard gewerkt aan de verkiezingscampagne. Kandidatenlijsten vullen, een mediastrategie opzetten en verkiezingsprogramma's schrijven. Er is behoorlijk wat werk aan de winkel. Over precies 3 weken moeten partijen die willen deelnemen aan die verkiezingen geregistreerd zijn bij de kiesraad. En dan zullen we dus ook eindelijk weten of Pieter Omtzigt zich heeft gemeld met een eigen politieke partij. Aan de vooravond van die verkiezingscampagne maken wij vanavond de balans op. Welke partij heeft de beste kaarten in handen en wat voor campagne gaan we tegemoet? Dat en meer bespreek ik met mijn gasten. Politicoloog en ze was jarenlang de rechterhand van Lodewijk Asscher. En ze is een van de spindokters uit de gelijknamige NPO Radio 1-podcast Julia Wouters. En te gast, hij zat 23 jaar in de landelijke politiek, is oud-minister, oud-kamerlid en erelid van de VVD, Henk Kamp. En politiek verslaggever van WNL, Thomas van Groningen. Meepraten kan via X, dat moet ik tegenwoordig zeggen, oftewel Twitter. Gebruik dan hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Tessa van Wiegen. Ja, u bent gewend om hier de stem van Martijn de Greven te horen, maar die is even aan het genieten van een welverdiende vakantie. Dus vandaag zit ik er. Even eerst, Julia Wouters, we gaan het vanavond natuurlijk uitgebreid hebben over die aanstaande verkiezingsstrijd. Gaat jouw hart nou al sneller kloppen van de tijd die komen gaat? Oh, zeker, ja. Ja? Kijk je ernaar uit? Ja, nee, kijk, sinds dat we weten dat Mark Rutte niet meer mee gaat doen, is... Ja. Alles ligt open. Ja. He, dus iedereen, zeg ik steeds, iedereen die een voorspelling doet, die zit gewoon een beetje te jokken. Want we weten echt, niemand weet wat er nu gaat gebeuren. En dat maakt het super fascinerend en spannend. Heel veel nieuwe mensen, wat oud-gedienden. Ja, ik heb er zin in. Heeft de PvdA jou eigenlijk al gebeld om jouw hulp in te schakelen? Want je hebt bakken aan ervaring wat betreft verkiezingen. Nee. Nog niet. Mogen ze wel doen of niet? Altijd. Altijd. Ja, Thomas, Julia Wouters zei het al. Alles ligt open. Voelt dat voor jou ook zo? Ja, kijk, en je kan ook echt niks voorspellen. Er komen nu wel wat eerste peilingen en zo, en dat is allemaal aardig. Maar van sommige partijen weten we niet wie de leider wordt. Kortom, het is echt koffiedik kijken op dit moment. En dat maakt het politiek wel interessant. En het is ook een opvolg wachten op de verkiezingsprogramma's. Hè? Want we kunnen het eigenlijk alleen maar over poppetjes hebben. Ja. Maar over inhoud, dat is nog... Potverdorie, lastig. We gaan het vanavond proberen. Ja, oké. Okay. Maar we gaan het ook zeker over die poppetjes hebben. Henk Kamp, u zat 10 jaar in de Kamer, bekleedde verschillende ministerposten. Hoeveel campagnes heeft u eigenlijk meegemaakt inmiddels? Ik denk wel een stuk of 15, maar ook nog heel veel campagnes met Provinciale Staten, ja, en de gemeenteraad. Voordat ik in de Tweede Kamer kwam, had ik al 16 jaar provinciale en gemeentelijke politiek achter de rug. Mm-hmm. Dus ja, het is een stuk van mijn leven. En welke campagne is u nou het meest bijgebleven? Of is er een moment waar u nog wel eens aan terugdenkt? Ja, de campagne waarbij het resultaat was dat er een kabinet kwam van Partij van de Arbeid en VVD. Mm-hmm. Dat heb ik heel intensief van daarbij meegemaakt. Toen was ik ook verkenner en informateur. Zeker. En dat is mij het meest bijgebleven. Ook de onderhandelingen met Samson en de anderen van de PvdA. Het was een hele bijzondere periode. Ja, binnen een week of 6-7 hadden we een kabinet toen. Ja. Kijk, nou, of dat gaat lukken deze keer, dat valt nog te betwijfelen. We gaan hier straks uitgebreid over verder praten. Maar eerst gaan we even naar ander nieuws uit Politiek Den Haag. Want aangeschoven is collega, politiek redacteur van WNL, Jip van den Berg. Goedenavond, Jip. Goedenavond. Ja, we beginnen even met nieuws van vanochtend. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, die is het volgende Kamerlid dat laat weten niet door te gaan. Dat laat hij weten via social media vanochtend. Sinds 2012 was hij de buitenlandwoordvoerder voor de sociaal-liberalen en later ook campagneleider. Vanochtend vertelde hij bij de collega's van het Radio 1-journaal waarom hij gaat stoppen. Ja, ik ga weg omdat ik nog heel optimistisch ben en vol vertrouwen over wat de Kamer doet. Maar ook omdat ik nog optimistisch en vol vertrouwen ben. En dat blijf ik graag. En daarom is het voor mij nu tijd om wat anders te gaan doen. Er is een beroemd citaat dat stelt dat alle politieke levens eindigen in falen, tenzij ze voortijdig worden afgesloten op een gelukkig moment. En nou, ik heb besloten dat mijn gelukkig moment dat nu is. Deze verkiezingen. Ook op een moment denk ik dat ik nog op een prachtige manier kan terugkijken op niet alleen mijn eigen kamerwerk, maar ook op het belang van het kamerwerk in het algemeen. Ja, en met het besluit van Sjoerdsma komt het aantal Kamerleden dat gezegd heeft niet meer verkiesbaar te zijn voor hun partij op 20. Maar even ter vergelijking, bij de Tweede Kamerverkiezing in 2021... waren er uiteindelijk 45 Kamerleden niet meer verkiesbaar. Toch moeten concluderen dat er momenteel wel een hoop ervaring de deur uitwandelt in Den Haag. Ja, zeker. Meneer Kamp, u heeft 23 jaar in de landelijke politiek gezeten, waarvan 10 jaar lang in de Kamer. Hoe belangrijk is het dat er veel ervaring in die Kamer zit? Ja, maar dat vinden we allemaal. Maar de vorige keer zijn er ook een heleboel nieuwe Kamerleden gekomen en het draaide toch weer gewoon door. Dus ik denk dat als de basispartijen CDA, Partij van de Arbeid, D66, VVD toch weer zorgen dat er voldoende kwaliteit in de Kamer komt, dan denk ik dat de continuïteit wel verzekerd is. En u zegt kwaliteit komt niet per se met ervaring, maar kan ook op een andere manier komen. Ja, dat is zeker zo. Trouwens, even over Sjoerdsma nog. Ik denk dat het iets simpeler ligt dan hij het nu vertelt. Sjoerdsma was een goed Kamerlid, maar hij wil graag wel een keer in het kabinet natuurlijk. En nu dreigt er een halvering van D66 voor hem. En de kansen om in het kabinet te komen zijn klein, ook in de provincies op één na zijn ze er allemaal uitgespeeld. Dus ik denk ook dat hij nu op zijn leeftijd iets anders wil. Ja, ja. De partij staat er niet goed voor in de peilingen. Jullie, hebben je er nog iets aan? Nou ja, hij heeft natuurlijk een keer al in mogen vallen. Ja. En in het volgende kabinet kwam hij niet terug. Dus hij weet ook dat als er al een ministerpost is, dat de kans dat hij die krijgt heel klein is. Sjoerdsma is nooit ingevallen. Toch wel? Nee, hij is heel lang Kamerlid geweest, inderdaad. Oh, oké, okay. Ik heb hem met een van de prominentere Kamerleden van D66. Steven van Bijenberg heb ik hem even door mee verward. Sorry, denk, Julia. Ja, nee, gelukkig dat je me corrigeert. Dat denk ik ook, dat wou ik net zeggen. Ja. Hey Thomas, er zijn nu dus al een aantal Kamerleden die hun vertrek hebben aangekondigd. We zitten misschien, we zitten nog niet op de datum van de kandidatenstelling. Tenminste, die is nog niet naar buiten gebracht. Nee. Heb jij nog meer potentiële vertrekkers op het netvlies? Er zijn er altijd een paar waar je op naar moet kijken. Ik kijk bijvoorbeeld wel even naar de leider van de SGP. Wordt gezien als de Nestor van de Tweede Kamer. We hebben het eigenlijk iedere week in het programma over hem de laatste tijd. Maar de SGP kan daar gewoon nog heel weinig over zeggen. En het interessante is dat men om hem heen ook er nog heel weinig over kan zeggen. En er wordt nu wel al, als je dit iedere keer opbrengt bij mensen die vinden van dat er genoeg ervaring in de Kamer moet zijn, die zeggen allemaal, ja, dan moet eigenlijk Kees van der Staaij toch wel blijven. Mm-hmm. Hij is er nog over aan het nadenken. En pas later deze maand maakt de SGP bekend wat ze gaan doen. Maar we weten dat daar wel een opvolger klaar staat. Christoffer bedoel jij? En dan is de grote vraag, gaat Van der Staaij nog een rondje door? Of draagt hij nu het stokje over? Ja, dat wordt is dus nog spannend. Iets heel anders, Jip, want jij zat gisteren aan de buis gekluisterd. Ja, zeker, vanaf 8:00. Het was een beetje een lange zit, maar super interessant, denk ik. Gisteravond inderdaad, oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep, die zomergast was in het gelijknamige interviewprogramma. Het was de eerste keer sinds het vertrek van Ariep uit de Tweede Kamer vorig jaar dat ze in de media verscheen. Heb je het ook gezien? Ja, zeker. Het was inderdaad een lange zit, maar wel heel interessant. Ja, en iedereen wachtte eigenlijk ook met name wanneer het nou ging over dat grensoverschrijdende gedrag waar zij van wordt beschuldigd. Ja, een beetje de roze olifant voor het. Ja, nou, om het geheugen even op te frissen, naar aanleiding van 2 anonieme brieven besloot het presidium van de Tweede Kamer tot het instellen van een extern onafhankelijk onderzoek. Dat was eind september vorig jaar, al een hele tijd terug dus. De brieven hadden betrekking op gedragingen van Ariep richting de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer in haar tijd als Kamervoorzitter. Ariep noemde het besluit vorig jaar al een dolk in haar rug. Stelde huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp daarvoor verantwoordelijk. En diezelfde Bergkamp moest het ook gisteravond flink ontgelden. Laten we even luisteren. In september is het precies 1 jaar. En ik heb tot de dag van vandaag, weet ik niet waar het over gaat, concreet. Ik vind, als ik daarnaar kijk, de wijze waarop Bergkamp daarmee is omgegaan, is onacceptabel. En ik vind ook, als je iemand van iets beschuldigt, dan moet je ook met bewijzen komen. En dan moet je ook uit de anonimiteit komen, want je noemt nu namen. Ja, en ook zei ze gisteravond nog dat dit onder oud-Kamervoorzitters Gerdy Verbeet of Frans Wijsglas nooit zo was gelopen. En momenteel is het nog niet bekend wanneer het onderzoek naar Ariep afgerond is. En tot die tijd zou ook Vera Bergkamp niet op de kwestie reageren. Nee, nou ja, jij had gisteren ook gekeken, toch, jullie Reuters? Zeker, ja. Jij kent Ariep goed. Ja. Met wat voor gevoel heb jij zitten kijken? Nou, het grappige is, ik zat samen met mijn man te kijken en ik had het vandaag er ook met veel mensen over. Kijk, het was een heel spannend interview en uiteindelijk wees je aan het einde niks meer dan dat je aan het begin wees. Nee. En dus je gaat met je eigen overtuigingen, kijk je daarnaar en ook wat jouw overtuigingen zijn, dat is dan uiteindelijk de perceptie wie je vond die dat gewonnen had, mm-hmm, of die het heel sterk deed. Dus ik zag NRC die met de scoop kwam met alle verhalen van anonieme mensen die klaagden over Ariep. Ja. Die vonden dat Theo Maas het heel goed had gedaan en dat zij totaal ongeloofwaardig was. Sterker nog, ze schreven dat het een omstreden politicus was. Ja. Hij riep dat ze eigenlijk zich afvroegen waarom ze uitgenodigd Dus die bleven in hun koker. Ton en Van Dijk, die het voor haar heeft opgenomen. Die had een, vond ik, een hele geestige column. HP de Tijd, zat dat in. Waarin ze zeiden, Theo, je hebt het heel goed gedaan in het interview. Theo Maas, de interviewer. Mm-hmm. Maar helaas, er is een anonieme klacht geweest dat je tijdens dat fragment buiten beeld een 62-jarige vrouw in haar billen hebt geknepen. Ja, we kunnen niks zeggen over de toedracht van de klacht en wie en hoe. Mm-hmm. En ja, je begrijpt, maar denk nou eens even over zelf na over. En zoals ik keek en ik dacht, ik vind niet dat zij zichzelf hoeft te gaan zwart maken daar. Er is geen bewijs. En hij kwam ook, hij zei, sommige mensen hebben ook iets gezegd. Dan moet hij het ook hard maken. Dan moet hij zeggen, ze beschuldigen je hiervan. Je hebt dat gedaan. Nou, en dat was ook de klacht van Ariep zelf. Hè? Ze zijn een jaar verder en ze weet nog steeds niet precies waarvan ze beschuldigd wordt. Nee, maar dat is het proces. Maar ook Theo Maassen, hij zei, er zijn meer mensen die iets gezegd hebben. Maar hij legde ook niet de vinger op de zere plek. En ik vond, iemand schreef ook, ze werd ontregeld. Hij ging op een gegeven moment heel hard lachen. Volgens mij werd ze helemaal niet ontregeld. Ze zei, waarom lach je nou? Ja. En hij moest weer uit gaan leggen waarom hij gaan lachen. Dus ze liet de hele tijd de bal bij hem liggen. Dus ja, kijk ik vind het moeilijk. Ze had wel iets van metacommunicatie kunnen toepassen. Want ze was glibberig als een metacommunicatie? Nou, op een gegeven moment moet je zeggen, Theo, je hoopt nu dat ik iets naars over mezelf ga zeggen. Ja, ja. Ik zit vol zelfkritiek, maar dit is niet de tijd en de plek om dat te doen. Ja, want ik weet niet waar ik van beschuldigd word en ik ga daar niet in mee. Ja, en Kamp? Waar het natuurlijk om gaat is dat je gewoon op een prettige manier met je mensen om moet werken. Als je in de Tweede Kamer voorzitter bent, heb je met een heleboel mensen te maken die je allemaal proberen te ondersteunen, die van goede wil zijn. Ja. En als je er niet in slaagt om daar een goede werkrelatie mee te onderhouden, ja, dan ligt dat toch aan jezelf. En ik denk dat dat de feiten zijn. Dan kun je wel achteraf de schuld aan Bergkamp geven, maar dat heeft weinig zin. Nou ja, er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan, dus daar wordt nog nader naar gekeken. Ja, en mij viel op, ze was toen voor die hoorcommissie over Omtzigt en Joritsma en Ollengren. Over de kwestie elders. Ja, Omtzigt elders. Ja. En daar zag je dat die medewerkers van de Tweede Kamer haar allemaal kwamen knuffelen. Dus er is ergens iets helemaal misgegaan, maar waar dat nou zit, een scheef beeld dan toch? Ja. Ze zei gisteren dat ze nog wel lid is van de PvdA, maar een terugkeer in de politiek, dat ziet ze niet zitten. Is dat een groot gemis, Thomas? Ik denk dat als je nu als partij haar om kan zetten in een stemmenkanon, dan is dat denk ik ook zeker wel. Het is vrij populair, blijkt ook weer. Zeker. De kijkcijfers waren ook hoog. Ik moet wel één ding zeggen. Kijk, je kan het ook lostrekken van elkaar. Hè. Eigenlijk moet je dit denk ik zien als twee dingen. Eén, het hele verhaal rondom die beschuldigingen. Wat haar is aangedaan. Ja, daar kan je wat van vinden. En ook hoe dat gaat. Dat is een discussie op zich. Of dat wel eerlijk is. Aan de andere kant moet je afvragen of een oud-voorzitter van de Tweede Kamer, een behoorlijk hoog ambt, ook als je dat bent geweest, heb je volgens mij nog een bepaalde standaard hoog te houden. Of je dan zo hard iemand moet beschuldigen als Vera Bergkamp wat Ariep nu doet. Het zijn nogal teksten die ze eruit gooit. Hè. De dag nadat het stuk in NRC stond, riep ze over de huidige voorzitter van de Tweede Kamer, zij heeft dit gedaan. Nou, dat wil ik haar nog vergeven, dat ze dat de dag daarna zegt. Want dan spreek je vanuit emotie, maar we zijn inmiddels inderdaad een jaar verder. Verder. En ik vind het sterker als je dus de conclusie bij anderen laat dan dat je zelf iemand zwart gaat maken. Ja, ja. Want ze doet nu eigenlijk zelf wat haar ook overkomt. Ja, en dat is nooit sterk. Nee, nou ja, het onderzoek moet nog afgerond worden, dus de kwestie wordt nog vervolgd. Dan, Jip, iets heel anders, want er is rommel binnen het CDA. Ja, en in het kader van even vooruitkijken, het is immers natuurlijk nog steeds ook reces in Den Haag. Zeker. Volgende week, dan wordt namelijk bekend wie de kar moet gaan trekken bij het CDA. Maandag is dat. Maar het rommelt bij de ChristenDemocraten. Vrijdag werd al bekend dat partijprominent Mona Keijzer haar lidmaatschap heeft opgezegd. RTL Nieuws schrijft vandaag dat interne appgroepen ontploft zouden zijn na het nieuws over haar vertrek. Met name het functioneren van voorzitter Hans Huibers wordt dan bekritiseerd. Want na een pittig gesprek met Huibers over de toekomstig leider van de partij zou ze haar conclusies getrokken hebben. Zo schreef RTL Nieuws ook eerder. Hij zou de kritiek van Keijzer op de mogelijke kandidatuur van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls niet serieus genomen hebben, zo schrijft RTL. Maar nu laat Keijzer op X van haar horen. Ze zegt namelijk net dat de partijvoorzitter, ik citeer, wordt geslachtofferd terwijl het onwaarachtige spel om een ander te parachuteren dan de beloofde jonge vernieuwende lijsttrekker niet van hem is. Zo. Ja. Dat zijn nogal woorden. Zo is dat. Nou ja, Bruls wordt dus genoemd als mogelijke opvolger van Wopke Hoekstra. En dat is eigenlijk opvallend, want 2 weken geleden zei Bruls nog op deze zender in het programma Sven op 1 bij Thomas, die hier ook aan tafel zit, dat hij niet gesolliciteerd heeft. Ik weet dat de partij druk bezig is om iemand te zoeken. U gaf het zelf al aan. Mensen hebben een belangstelling kunnen uiten. Daar hoor ik niet bij. En dan zullen we het wel zien. U heeft geen brief gestuurd? Nee, ik heb geen brief gestuurd. Nou ja, dat hij dus nog steeds kennelijk ergens wordt genoemd, is bijzonder te noemen. Dan kan je wel worden gevraagd natuurlijk. Ja. Dat klopt. Ja. Ja, misschien is het nadien nog iets veranderd. Maar dan moet ik daarbij ook zeggen dat Bruls meteen na het bericht van vrijdag ook zelf al reageerde. En zei dat die geruchten over zijn mogelijke kandidatuur niet aan de orde zijn. En dat hij ook aan speculeren niet meedoet. Nee, nou sprak ik Henk Kamp heel even al kort voor de uitzending. En u zei niet aan de orde, dat is politieke taal. Vertel. Ja, niet aan de orde betekent dat je eigenlijk geen antwoord wilt geven. En dat het niet opportun is om nu die vraag te beantwoorden. En dat je liever hebt dat ze er met een ander over gaan praten. Kijk, dus u denkt, eigenlijk houdt hij die deur toch nog op een kiertje. Ja. Ah, kijk, Thomas, over die hele lobby over wie nou wel of niet uiteindelijk de partijleider moet worden. Nou ja, het zou dus niet CDA-voorzitter Huibers zijn geweest die lobby met Bruls kwam. Wie moet dat zegt dan wel zijn Mona geweest? Keizer dan nu, ja. In RTL-berichtgeving werd dan Hugo de Jonge weer genoemd, die daar dan een rol in zou spelen. Die zou dan enorm aan het lobbyen zijn geweest voor Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen, die het dan moest worden. Ik vind het allemaal vrij ingewikkeld, moet ik eerlijk zeggen. Er is een commissie samengesteld binnen het CDA die straks met een voordracht moet komen. Je zou denken dat op het moment dat je met zo'n proces bezig bent, dat is net als met een burgemeestersbenoeming, dat je dat in vertrouwelijkheid en een beetje teruggetrokken doet. Maar blijkbaar zijn allerlei mensen binnen die partij aan die commissie aan het trekken en dingen naar binnen aan het gooien in die ruimte waar zij vergaderen om daar invloed op uit te oefenen. Dat is al geen lekker begin. En je kan dan zeggen, we doen geen lijsttrekkersverkiezing, want dat liep de vorige keer niet lekker. Nou, deze variant gaat ook niet echt lekker, moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat is me helder. De relevantie van wat daar gebeurt op dit moment is ook helaas beperkt. Want CDA staat er echt slecht voor. Het is niet alleen in de peilingen, maar je ziet dat ze al langer in een neerwaartse spiraal zijn. Ze zijn een groot deel van de mensen de achterban kwijtgeraakt aan BBB. Mm-hmm. Nu dreigt om zich nog een keer het restant weg te halen. Dus ja, je kunt er heel veel over praten, maar erg relevant voor de komende 4 jaar is het niet meer. Kunnen we die conclusie al trekken, Julia? Of kan een campagne nog heel veel doen voor zo'n partij? Nou, kijk, ik weet niet. Dat altijd denken dat een campagne zelf een game changer kan organiseren, ja, dat is maar echt heel beperkt. Maar ja. We kunnen allemaal terugdenken aan hoe een nummer 3, waar nog nooit iemand van gehoord had bij het CDA, die partij opeens weer de grootste had gemaakt door de opkomst van Pim Fortuyn. Mm-hmm. Alles veranderde, daarna de moord op Pim Fortuyn, en opeens was daar het balkenende, waar we nog nooit van gehoord hadden met z'n allen. Nee. Maar die een enorme saaiheid en betrouwbaarheid uitstraalde, waar we opeens ontzettend naar snakten toen. Ja. Dat zou zomaar eens kunnen gebeuren met de nieuwe partijleider van het CDA? Of? Nou, die kans is heel klein, maar in wie zit dan een grotere balkende? In Bontebal of in Boswijk of Karin van Gennep of Hugo de Jonge zelf, of Bruls? Nou, om maar even, Henry Bontebal of Dirk Boswijk, Tweede Kamerleden nu voor het CDA, niet heel bekend onder het grote publiek. Maakt dat nou uit als je zo'n campagne ingaat met iemand die dus nog niet zo'n bekend gezicht is? Er zijn 2 hele inspirerende vrouwen voor mij. Sanne Marin en Jacinda Ardern. Dat zijn 2 vrouwen die vrij kort voor de verkiezingen opeens stond het gesternd zo dat zij de lijsttrekker waren. Mm-hmm. Die hebben monsterzegens in hun eigen land gehaald. Dus het kan. Alles kan. Kijk. Alleen je kan het niet beïnvloeden. Je kan niet denken, weet je wat we doen? We zetten daar een totale nobody neer waar niemand nog ooit van gehoord heeft, met een leuke lach, en kijken wat er gebeurt. Mm-hmm. Ja, dan kan je ook echt jammerlijk afgaan. Die twee namen die genoemd worden nu van de fractie van CDA en Tweede Kamer, dat zijn echt wel goede mensen. En dat is ik noemde het net helaas wat er gebeurt bij het CDA, maar het komt, is een belangrijke bestuurderspartij geweest, tientallen jaren lang. Ze hebben nu nog steeds heel veel goede bestuurders die we eigenlijk best goed kunnen gebruiken in het landsbestuur. Dus het is, ik zie niet met vreugde dat het CDA wegglijdt. Nee, we gaan het zien de komende tijd. Voor nu dank ik Jip van den Berg, politiek redacteur van Omroep WNL. Ja, en dan gaan wij door naar het hoofdonderwerp van vandaag. We waren er eigenlijk stiekem al een beetje aan begonnen. Want de campagnetijd voor de Tweede Kamerverkiezingen, die staat voor de deur. Of zitten we er misschien stiekem al wel middenin? Ik ga het vragen vanavond aan mijn drie gasten die politiek al geruime tijd op de voet volgen. Julia Wouters, politicoloog en ze was 12 jaar lang de rechterhand van Lodewijk Asscher. Henk Kamp, oud-minister en VVD-prominent. En Thomas van Groningen, politiek verslaggever van WNL. Ja, Julia, is die campagne nou al begonnen of zitten we daar nog op te wachten? De campagne was begonnen de dag dat het debat was waarin Mark Rutte zijn aftreden bekend maakte. Toen zag je dat iedereen even dat uur dat ze schorste in die vergadering nodig had om zichzelf te herpakken en meteen in de campagnestand gaat. Maar ja, een campagne heeft ook lijsttrekkers nodig. Die Zeker. Hebben alle partijen, of de meeste partijen nog niet, of ze nog niet formeel. Dus in die zin zijn we voorzichtig begonnen met de campagne. Maar alles wat er gezegd wordt, moet je nu wel in het licht van campagne voeren zien. Kijk, dat is sowieso goed voor alle kiezers ook om te weten. Thomas, toch is het ook te belangrijk om niet te vroeg te pieken in zo'n campagne. We moeten nog wel even voordat we mogen stemmen. Ja, en je krijgt ook de indruk dat dat ook de reden is waarom sommige partijen bepaald groot nieuws nog niet willen brengen. Ik doel dan even op die ene meneer uit het oosten van het land waarvan we nog steeds niet weten of die een partij gaat oprichten, Pieter Omtzigt. Ik heb het idee dat toch meespeelt dat men die bekendmaking, dat momentum toch nog even vooruit wil schuiven dichter op die verkiezingen. Zo dicht mogelijk. Je hebt natuurlijk wat te maken met de termijnen die in de kieswet staan wanneer je een partij geregistreerd moet hebben. Ja, maar dat is, speelt altijd volgens mij een rol. Is ja niet te vroeg pieken. Veel mensen, het is een SP-trauma van Emiel Roemer, die misschien ooit te vroeg piekte in een campagne. Ja. En het toen uiteindelijk toch niet werd. Ja, dat kan altijd. Ja, en het BBB die zei eigenlijk direct na het vallen van het kabinet, nou, wij zijn klaar voor nieuwe verkiezingen. Henk Kamp, u weet hoeveel er nodig is om als partij klaar te zijn voor nieuwe verkiezingen. Kan dat op het moment dat het kabinet valt? Of is dat eigenlijk grootspraak? Ik denk dat BBB niet klaar is, want er kwam vervolgens een interview in de Telegraaf waarin ze zei dat ze niet op hoge hakken wilde lopen en niet in een vliegtuig durft. Nee, en dus Caroline geen premier wil worden. Inderdaad. Ja, als je dan lijsttrekker bent van een groeiende nieuwe partij en je wilt geen premier worden en je laat in het midden wie dan wel premier zou moeten gaan worden, denk ik dat dat geen goede staat is van de campagne van BBB. Nee, ze moet die persoon inderdaad nog aankondigen wie dat dan wel zou gaan doen. Die gaat rondvliegen en op hoge hakken gaat rondlopen. Nou is de opgave voor partijen gigantisch toch, Julia, ja, om je klaar te maken voor zo'n verkiezingsstaat. Ja, want niet alleen BBB zei dat ze er helemaal klaar voor waren. En daar bedoelden ze, we trekken gewoon die spandoeken gewoon weer uit de schuur. Ja, het draaiboek en ligt weer klaar. Ja. We hebben al een keer gewonnen, was een beetje het motto. Ja, nee, maar kijk, alle partijen hebben toen ze hoorden dat ze klaar moesten zijn voor verkiezingen gezegd, wij zien het met vertrouwen tegemoet, we zijn er klaar voor, maar die campagnekassen zijn leeg. Ja. En de timing, het lijkt nu dat het nog heel lang duurt in november, maar je moet zo'n lijst samenstellen. En voor sommige partijen is dat makkelijker. Je moet 20 mensen bij elkaar zoeken. Als je de potentie hebt om groter te worden, moet je toch ook behoorlijk wat reserve hebben, omdat er ook een deel eventueel doorvloeit naar het kabinet. Dus dat moet ook allemaal mensen echt met kwaliteit zijn. Die hele procedure moet dus in de zomervakantie, mensen die op de lijst willen en daar nog niet op staan, moeten hun vakantieplannen aanpassen. Ja. Moest een commissie klaargezet worden. Geen één partij was hier klaar voor. Het is alleen fijn als je een paar weken denkt van oké, het zit er aan te komen. Interessant is, er zijn wat partijen, daar zijn, hebben ze gezegd, we gaan nu op vakantie en als we terugkomen gaan we dat doen. Stefan van Baarle was hier van de week. Bij jou te gast. Ja, de nieuwe lijsttrekker van Denk, die zei achteraf nog, ja, we hebben het zo gedaan, we hebben gezorgd dat nu, we hebben echt een paar weken heel hard gerend. Alles staat klaar, verkiezingsprogramma, alle noem maar op. En dan gaan we nu even 2 weken eruit en als we dan terugkomen, dan kunnen we. Maar als Denk een lijst met 10 goede mensen erop hebben, zijn ze klaar. Ja. En die hebben ze wel, want die trekken ze gewoon uit de gemeenteraden. Dat is niet zo'n probleem. Maar als je een lijst met 50 mensen erop wil hebben, ja, dan wordt het een stuk lastiger natuurlijk. Probleem, ja. Ik zag dit weekend in het NRC, van het parlementair enthousiasme lijkt weinig over. Oftewel, nou ja, de Kamer lijkt leeg te stromen en de kandidatenlijsten zijn maar moeilijk te vullen. Het is ook hard werken in de Kamer, meneer Kamp, toch? Ja, hangt er vanaf. Als je in een hele grote fractie zit en niet al te ambitieus bent, heb je een hele mooie baan. U zette als minister iedere dag uw wekker om 4 uur 's nachts, ja, hoorde ik. Ja, ik was ambitieus. En, dat is flink aanpoten. Ja, zeker. Het is zo dat dat ik... maar laat ik dat niet opnieuw vertellen, want dan gaat het over mezelf. Maar ik denk dat Kamerleden, dat die als ze een deel uitmaken van een kleine fractie, of ze maken een deel uit van een grote fractie en ze zijn erg ambitieus, dat ze nou ontzettend hard moeten werken onder grote druk. Maar het is een geweldig mooie baan, hoor. En ik merk in mijn eigen partij, de VVD, dat daar heel veel belangstelling is om in die Tweede Kamer te komen. En wie erin zit, wil erin blijven. En vanuit het kabinet willen ze erin. Dus ik denk dat daar zo 80 mensen beschikbaar zijn om capabele mensen beschikbaar zijn om in die Kamer te komen. Ja. Dus dat probleem van het vullen van die lijst hebben ze in ieder geval bij de VVD niet. En ik herken dat ook niet, hoor, dat mensen niet willen. Want ik heb me altijd hard gemaakt voor meer vrouwen in de politiek. Ja, dus er zijn heel een boek over geschreven. Zeker, dus er zijn ook heel veel vrouwen die mij nu bellen voor advies, die allemaal heel graag willen. Alleen, als je ook, je moet ook nadenken, oké, wat voor deskundigheden hebben we? Wat voor karakters hebben we? Hey, je hebt, in een fractie heb je ook iemand nodig die met de tissue-doos de jonkies een beetje, die een beetje een opleiding... Verschillende rollen moeten eigenlijk verdeeld worden. Uit het hele land komen. Dus het is niet zozeer dat er gebrek aan interesse is, of dat mensen niet door willen. Hè, want er zijn ook heel veel mensen die ontzettend graag door willen. Mm-hmm. En waar het nou maar van te bezien zijn dat ze weer terugkomen op een nieuwe lijst. Dus dat is niet zo het probleem. Maar hoe stel je zo'n lijst evenwichtig samen? En dan, ja, dan heb je ook nog partijen zoals de mijne, die nu ook met GroenLinks dan daar een evenwicht in moeten doen. En dat moet dan regionaal, man, vrouw, seksuele geaardheid. Bedenk, komt van alles bij kijken. Ja, twee benen, één been, drie been. Alles moet erin wat zitten. Verwacht je dat daar gedoe over komt als die lijst niet 50-50 GroenLinks Partij van de Arbeid is? Nee, maar kijk, die lijst komt, die wordt 50-50. Dat moet. Nou ja, kijk, bij de PvdA hebben we al sinds 94 dat er een ritsmodel moet zijn. Ja. En dus lukt dat altijd. Als je zegt het moet, dan gebeurt het. Is alleen heel veel. Genoeg, Julia, want bij de VVD de laatste keer hadden ze bij de eerste vijf vier vrouwen. Dat is dat nog mooier dan één op één? Nou, nee, dat vind ik niet. Want ik vind het hartstikke mooi als er heel veel vrouwen aan het begin zijn. Maar uiteindelijk moet die hele lijst evenwichtig zijn. Dus als je dan vijf vrouwen aan de kop hebt, maar de rest is allemaal mannen, dan is het optisch heel mooi. En het waren ook vijf fantastische vrouwen die jullie hadden. Daar kijk ik ook met jaloersheid naartoe. Maar ik vind het toch wel fijn als het gewoon echt de helft is. Kijk, de helft van moet in ieder geval vrouw zijn als het aan Julia Wouters ligt. Zij is vandaag bij mij te gast. Ook te gast Henk Kamp en Thomas van Groningen. Straks praten wij nog verder, want dan zijn we nog een half uur bij u met WNL Haagse Lobby. We gaan nu eerst luisteren naar het nieuws van 9 uur. En zometeen zijn we weer bij u terug. Tot zo. NPO Radio 1, podcast. Kijk, dit is een historische dag. Als je zag met wie ze fietste, één voor één hadden ze het al geprobeerd. Het was het elitegroepje voorop en hij springt er van weg. De NPO Radio 1, wielerpodcast. Wat daar gebeurde met die val, ik dacht het was eventjes... Maar hij had ook enorm geluk dat die fiets niks had. Iedereen's hart denk ik even één slag sloeg over. En hij rijdt alleen maar verder bij zijn weg. Ja. De NPO Radio 1, wielerpoddcast. De kopgroep. Goddomme, wat is dit allemaal? Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. En daar zit eigenlijk alles in. Mathieu van der Poel. Goddomme, wat is dit allemaal? Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek met Holland America Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland America Lijn. Met wie anders? Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opfion.nl/verduurzamers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Filmmaker Sherman de Jesus reist naar de New Yorkse wijk Harlem. De plek waar de zwarte Amerikaanse bevolking 100 jaar geleden een rijke eigen cultuur ontwikkelde. The Photograph. Morgenavond om 10:30 in Close-up op NPO 2. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12 die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Hey positieveling, jij die spullen uitleent, complimenten geeft, bij de kassa iemand voorlaat? Welkom bij BeSure.

Ja, welkom terug. U luistert nog steeds naar WNL Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. En we hebben het vanavond over die weg naar de Tweede Kamerverkiezingen eind november. En dit bespreek ik met mijn gasten. Allereerst Julia Wouters, politicoloog. En ze was 12 jaar de rechterhand van Lodewijk Asscher. Naast haar zit Henk Kamp, oud-minister en VVD-prominent. Tegenwoordig ook VVD-erelid zelfs. En natuurlijk Thomas van Groningen, politiek verslaggever van WNL. Ja, Thomas, we hebben het net al heel even kort benoemd. Die man in het oosten, oftewel Omtzigt. Hij is nog aan het nadenken of hij mee gaat doen of niet. Maar als hij meedoet, dan zet hij het politieke landschap wel echt op zijn kop, hè? Ja, er is een peiling geweest. Het Een Vandaag opiniepanel zegt dan dat ongeveer 1/3 van de kiezers, 30%, zou overwegen om te stemmen. Of heeft er in ieder geval interesse in. Er is ook een andere peiling geweest waarin hij zelfs al, als hij meedoet, op 46 zetels wordt gepeld. Belangrijke kanttekening erbij is dat je eigenlijk een partij die nog niet opgericht is, waarvan je ook niet weet of die meedoet, is ook moeilijk peilen. Want mensen gaan het toch wel anders invullen, want je krijgt dan twee vragen. Je krijgt een eerste vraag, als er nu verkiezingen zijn, op wie stemt u dan? En je krijgt dan een andere vraag, als Omtzigt meedoet, wat, en dat beïnvloedt mensen toch. Dus er zal iets van een overschatting in zitten, maar je kan je wel voorstellen dat als deze man meedoet, dat laat het deze cijfers wel zien, dan zal hij, ja, dan zal hij wel behoorlijk wat zetels binnenhalen. Wat hoor jij achter de schermen? Gaat hij het doen of niet? Nou, we hebben natuurlijk nauw contact, want ik maak ook nog de talkshow op 1 en hier het programma. Dus we willen natuurlijk graag dat Omtzigt dat bij ons bekend komt maken. Dus wat ga je dan doen? Dan klim je in de telefoon, dan ga je rondom de mensen bij Omtzigt bellen van, hey, hallo, gaat hij het doen? En wil hij dan meteen een groot interview geven? En daarover wordt gezegd dat er pas eind deze maand daar meer duidelijkheid over komt en dat hij echt nu op vakantie is. Okay. Dat is wat we nu weten. En verder weten we dus helemaal niks. Er gaan allerlei hele wilde geruchten in Den Haag dat er mensen zijn die hem proberen over te halen om het wel te doen. Er zijn ook weer mensen die hem proberen over te halen om het niet te doen. Oh. Welke kant dat opgaat, we hebben geen idee. We hebben geen idee. Meneer Kamp, wat denkt u? Zou hij er goed aan doen om mee te doen met zijn eigen partij? Ik denk dat Omtzigt twee kanten heeft. De ene kant die wordt veel naar voren gebracht, al een hele lange tijd. Een degelijk Kamerlid, deskundig. Hij is ook vasthoudend, hij is ontzettend hardwerkend. En ik vind ook dat hij een impact heeft op dit moment, vergelijkbaar met wat Pim Fortuyn destijds had. Dus dat is allemaal positief. Maar minder positief is dat hij, vind ik, altijd is blijven steken in het becommentariëren en het kritisch benaderen. Hij stelt vragen, krijgt hij antwoorden, stelt hij vervolgvragen. Vervolgens wil hij tijdlijnen hebben en hij blijft daar altijd maar in steken. Verantwoordelijkheid heeft hij nooit genomen zelf. Hij had in het kabinet kunnen gaan zitten, heeft hij niet gedaan. Als je nu 46 zetels haalt, ja, daar kan ik helemaal niet over denken. Maar zelfs als hij de helft haalt, 23, dan wordt hij echt een factor van belang. En dan zou hij dus, zeker, dan kan hij moeilijk nog weglopen voor de verantwoordelijkheid om deel te nemen aan een kabinet. Ja, u bovendien denkt, dan moet hij meeregeren. Ja, bovendien moet hij dan ook een partij leiden. Hij is toch degene die partij moet organiseren. En hij is politieke leider. En dat allemaal voor iemand die door zijn werk, wat hij gewoon in de fractie deed, al een burn-out kreeg en overspannen raakte en daar de hele tijd mee kampte. Ik denk dat de belasting voor hem heel erg groot is. En ik zelf kan me moeilijk voorstellen dat hij daaraan begint. Julia Wouters, denk jij dat hij kwetsbaar is inderdaad? Wat dat betreft? Zeker, omdat hij is één mens die je dan 46 zetels geeft. Er zit nog geen organisatie achter. Die is hij aan het opbouwen. Het is een super risico. Omdat, weet je, je moet het of à la Wilders doen, dat er ook de partij, dat ben ik. En iedereen zegt alleen maar wat ik wil, wat ik vind. En ik ga elke smoes aangrijpen om niet hoeven te meeregeren die ik maar kan hebben. Want het afbreukrisico is natuurlijk enorm. En ik denk dat Omtzigt is een ontzettend intelligente man. Die weet ook zijn eigen beperkingen. Dus hij heeft ook gezegd, ik ben volksvertegenwoordiger en ik wil de macht controleren. Dat hij wil niet eens premier worden, nee, horen we. Maar hij wil ook geen minister worden. Hij wil vanuit de Kamer de macht controleren. En dat is inderdaad fijn. Kijk, hij was fantastisch. Een van de meest vocale Kamerleden die fraude onmogelijk wilde maken. Ja, een belangrijke rol gespeeld in de toeslagenaffaire. Ja, maar daar heeft hij wel zijn, zeg maar, wat hij zelf vroeg vanuit de Kamer, heeft hij daarna weer bekritiseerd. Want het was natuurlijk ook dat fraude onmogelijk gemaakt werd, had natuurlijk ook te maken met die roep uit de Kamer, waar hij een van de meest vocale Kamerleden is. En dat is een beetje ook wat Henk Kamp zegt. Hè. Uit de Kamer mag je gewoon echt zeggen van, het regent te veel, ik wil droog weer. Het is te droog, ik wil regen. Dat mag vanuit de Kamer. Maar als je zo groot wordt, dan is dat, ja, dan moet je gewoon wel ook gaan zeggen, oké, wat gaan we doen aan dat het soms droog is en soms regent. Ja. En daar ligt niet zijn kracht. Dus dat is, weet je, wij als land projecteren al onze hoop op hem, omdat hij een aantal waardes en eigenschappen heeft. Weet je, hij is heel erg integer en hij heeft hele duidelijke waardes. En daar snakken we naar in de politiek. Maar het is wel een beetje risicovol om die allemaal op één man te projecteren. Want ja, politiek is toch een vak en daar heb je ook bestuurders bij nodig en compromissen maken en zo. En ja, volksvertegenwoordiging is heel belangrijk, maar is één aspect daarvan. En alleen daarop de verkiezingen winnen is, ja, vind ik moeilijk. Ja, het lijkt me ook zo'n moeilijke keuze voor hem. Er ligt heel veel druk op. Leggen we hem als, misschien wij wel als collectief, als land, met deze hoop van hij gaat alles oplossen, leggen wij hem te veel druk op? Ja, en dus, kijk, ik heb tot nu toe, misschien kan Thomas dat uitleggen, ze zeggen dat hij misschien alleen in een paar districten mee gaat doen. Ik snap eigenlijk nog steeds niet hoe dat werkt. Dat kun je niet goed verdedigen, hè? Nee, maar dan kan je dus, ja, dan kan je dus maar beperkt aantal zetels binnenkrijgen, als dat kan. Ik weet helemaal niet hoe dat is, want je moet toch een landelijke debat, maar dan kunnen mensen dus niet op jou stemmen. Dan staan mensen alleen, het probleem is dat als je dus, je kan ook buiten die gemeente stemmen tegenwoordig. En dan zouden mensen weer, dan zou je dadelijk verkiezingstoerisme krijgen. Dat mensen massaal naar die kieskring toe gaan om daar te gaan stemmen. Ik weet niet of dat wenselijk is. Maar in theorie, dat hebben we inmiddels van gehoord van deskundigen, kan het. Maar ja, de vraag is of je dat moet doen. Dan zou dus betekenen dat het stembiljet wat ik gewoon thuis opgestuurd ben, dat kan ik waar dan ook in een dingetje doen, maar daar staat hij dan niet op. Nee, maar dat is in sommige gevallen al zo. Je ziet dat aan de onderkant van de grotere partijen zitten vaak al regionale mogelijkheden waar je in een regio wel op kan stemmen, in een andere regio niet. Ja, maar dan zou ik op de hele lijst niet kunnen stemmen als ik in Amsterdam wil stemmen. Het is een moeilijk te verdedigen verhaal. Je moet dan uitleggen waarom je wel graag in de Kamer wilt, dat je wel graag macht wil hebben, maar niet meer dan zo en zoveel. Dat is een heel raar verhaal. Je bent voortdurend in de verdediging. Je moet iets verklaren wat moeilijk te verklaren is. Dus ik denk dat hij daar ook niet aan zal beginnen. Nee. Nou ja, dat is dus nog even afwachten. Hij heeft nog even de tijd om daadwerkelijk een knoop door te hakken. Mag ik er nog iets over zeggen? Julia zei dat de politiek heeft meerdere aspecten dan alleen maar volksvertegenwoordiger zijn. Dat is natuurlijk zo. In een democratie, de volksvertegenwoordiging is het allerbelangrijkste. Maar vervolgens moet het land wel geregeerd worden. En uit die volksvertegenwoordigers en vanuit die politieke partijen moet er dan een kabinet komen die het moet doen en wat je dan moet becommentariëren. Maar als je je wilt beperken tot alleen maar becommentariëren en anderen het werk wilt laten doen, ja, dat deugt ook niet. Is ook moeilijk te verdedigen. Ja. Ik schat in dat als hij het gaat doen, ik denk dat hij het niet aan kan. Fysiek niet, geestelijk niet. Maar als hij het gaat doen, dat hij dan ook heel erg in de verdediging gaat komen. En dingen moet gaan verdedigen die moeilijk te verdedigen zijn. Maar het zou heel mooi zijn, natuurlijk vanuit zijn optiek gezien, als hij 10 zetels krijgt en dan een getuigenispartij wordt. Gewoon helemaal niet, ook duidelijk maakt, hij wil niet regeren. Juist hij wil die controlerende juist, taak. En dat hij dan langzaam kan doorgroeien. Hè? Want de val van het kabinet was voor hem natuurlijk heel onhandig. Hij had daardoor veel minder tijd. Zat er wel een beetje aan te komen. Hè? Het was ook niet dat je zegt, nou, wat hadden we verwacht dat ze er dit uit gingen zitten. Nee, het is, zo bedoel ik het niet. Nee, maar alleen, het is fijn om meer tijd te hebben. Ja, nee, dat snap ik. Maar je kan je afvragen of hij zich deze vraag niet eerder had kunnen stellen. Ik denk dat hij, kijk, ik denk juist, hij ging op een gegeven moment aankondigen dat hij door het land ging toeren om het gesprek met mensen te hebben. Ik denk dat hij zich toen aan het warmlopen was. Ja, zeker. In Leeuwarden zo'n lezing houden, Dus ik denk wel dat hij met iets bezig was. Maar toen ging het toch iets sneller. Ik denk dat we allemaal een beetje hadden gedacht dat misschien na Prinsjesdag het kabinet zou vallen. Ja, dat zijn toch weer gewoon wat maanden erbij. Meer tijd. Ja. Een hele andere partij. D66 houdt op dit moment een lijsttrekkersverkiezing. Althans, Rob Jetten is de enige kandidaat. Thomas, is dat nou nog een verkiezing te noemen dan? Nou, in die zin wel, want hij krijgt daardoor wel een mandaat. Dus dan krijg je waarschijnlijk een Noord-Koreaanse uitslag dat een heel hoog percentage van de leden zal zeggen, we willen hem als leider. Dat geeft hem toch ook wel weer een soort van opwaartse spiraal. Maar ik denk dat ze dat daarom doen. En je moet het ook gewoon protocolair doen natuurlijk. Maar dan heeft hij wel een mandaat. Dan kan hij zeggen, nou, maar wacht even, zoveel procent van de leden staat wel daadwerkelijk achter mij. Ja, nou kennen we Rob Jetten als de klimaatdrammer van vroeger althans. Naar nu lijkt toch de PvdA GroenLinks samenwerking met het klimaatverhaal aan de haal te gaan, om zo maar te zeggen. Moet het D66 nou nu met een nieuw verhaal komen? Of hoe werkt dat? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Want het kan ook, maar Julia weet dat misschien beter. Maar dat wordt best interessant, is dat hij kan zeggen, ja, maar wacht even, kijk eens wat ik in Nederland, kijk wat die Frans Timmermans in Brussel van alles, oké, dat is leuk, maar ik heb in Nederland daadwerkelijk de afgelopen kabinetsperiode het een en ander op dit dossier voor elkaar gebokst. Werkt dat zo, Julia? Nee. Dat hij dat kan zeggen? Nee, oh. Nee, iedereen weet dat het klimaat beperkt zich niet tot Nederland. We zijn een kleine speler, dus dat je daar in Europa wat mee gedaan hebt, is toch indrukwekkender dat je in Nederland gedaan heb. Dus kijk, als ik wel... Van de partij van Frans Timmermans. Nee, daarom zeg ik het helemaal niet. Als ik zou adviseren, ja, dan zou ik zeggen, statement of fact, hè? Het is belangrijk, het klimaat. En ik heb daarop gedaan. En ik zou de campagne over andere onderwerpen gaan doen. Want ik denk dat... Omdat hij zijn strepen daar al heeft verdiend, zou je zeggen... Maar datzelfde geldt voor Frans. Mm-hmm. Hè, Timmer Frans noem ik hem altijd. Frans Timmermans. Als wij naar hem kijken, weten we dat hij de Europese klimaatpaus was. Dat geloven we wel. Dat is het eerste wat je denkt. Hij hoeft alleen maar af en toe te zeggen, nou, Europa dit. En ik zou gewoon andere onderwerpen... Want die blijft toch wel aan je plakken. Dus je moet af en toe even dat weer even wakker maken in mensen. Ik denk dat mensen het klimaat steeds belangrijker vinden en uiteindelijk stemmen over hun portemonnee. Ja, en het risico natuurlijk voor Jette is misschien ook dat mensen hem anders alleen maar zien als die... Oh ja, dat is die jongen die weet veel van klimaat, maar kan die misschien ook nog andere dingen? Ja. Ze krijgen het sowieso erg moeilijk, D66. De glans is er een beetje af. Je ziet ook bij de laatste verkiezingen die gehouden zijn dat ze feitelijk gehalveerd zijn als het gaat om aanhang in het land. Nu is het zo dat een behoorlijk deel van de stemmen gaat naar BBB. Misschien ook nog een deel naar Omtzigt toe. Mm-hmm. Dus er is voor de traditionele partijen midden te verdelen. Ik denk dat het er echt op dit moment niet goed uitziet voor D66. Denk je halveren? Dat zit er wel in, ja. Ja, en ik weet ook bijvoorbeeld bij GroenLinks en de PvdA... die hebben een hoop stemmen verloren aan Kaag. Mm-hmm. Omdat juist het feit dat zij... een inspirerende nieuw gezicht was, die ook een machtsfactor was. Leiderschap was. Ja, maar zij ging ook de campagne in dat ze ambitie had om Mark Rutte uit het torentje te stoten. Zeker. En heel veel mensen hebben gedacht, oké, het is niet helemaal mijn partij. Ik ben eigenlijk een beetje linkser dan D66. Maar wat zou toch fantastisch zijn als er een linkse premier in het torentje was. En er is een keer een vrouw. En dat heeft veel enthousiasme losgemaakt van mensen die niet zozeer op D66 hebben gestemd, maar op Kaag echt. Ik wil heel even naar de GroenLinks en PvdA samenwerking. We hadden het net al over, zoals jij hem noemt, Julia, Timmer Frans. Hij heeft inmiddels kenbaar gemaakt lijsttrekker te willen worden van die samenwerking. En hij deed dat zo. En ik wil dat we onze swag weer terugkrijgen. En dat ligt echt niet zo diep onder de oppervlakte. Het is wat, hè, 62 jaar. Ik beloof één ding. Ik zal in de campagne geen misbruik maken van het feit dat sommige van mijn concurrenten heel jong zijn en zeer onervaren. Meneer Henk Kamp, u bent net iets ouder dan Frans Timmermans. Wat is de laatste keer? Swag? Ja, wat is de laatste keer dat u het woord swag heeft gebruikt? Ik ken het hele woord niet. Wat betekent dat? Cheu. De cheu. Maar dan wel. Maar cheu klinkt toch veel Limburgse dan swag. Swag is een. Ja, het is eigenlijk internationaal. Zwarte straattaal volgens mij. Een beetje om cool te doen, Julia? I refrain from. Dus Thomas zegt net, jij bent van die partij. Dus ik ga niks slechts over die partij zeggen. Ik zeg nu even. Maar had je toch geadviseerd het woord swag? Zeker niet. Het is een interessante tijd voor de Partij van Arbeid. Die samenwerken met GroenLinks. Waarvan zij dan het voortouw kunnen nemen. Ja, ziet u er hel in die samenwerking? Ja, ze hebben een lijsttrekker die de vorige keer dat hij aan de verkiezingen meedeed in Nederland, de Europese verkiezingen, toen werd de Partij van Arbeid de grootste. Ja. Dus ik denk die combinatie van samenwerking met GroenLinks en Timmermans als lijsttrekker, dat die voor hen wel perspectief biedt. Daar zit veel potentie in. Julia Wouters, jij bent toch bekend als iemand, een voorvechter voor meer vrouwen in de politiek, en u gaat toch een man deze samenwerking leiden? Ja. Een oude witte man, Julia. Een oude witte man. Was je teleurgesteld? Ja, zeker wel, omdat je ziet gewoon eigenlijk weer gebeuren wat er altijd gebeurt. Als we denken, we moeten iemand die al de ervaring heeft. En dus zeg maar, er was een soort van veld met Abu Taleb, Marjolein Moorman. Ja. En het is zo moeilijk dat Timmer Frans, dat krijg ik niet uit. Frans Timmermans. Ja. En dan zie je, over Abu Taleb werd gezegd dat hij te hoog in zijn bol heeft, dat hij gesmeekt wil worden, gevraagd moet worden, hij is arrogant. Over Marjolein Moorman werd gezegd dat ze te onervaren was. Te onbekend misschien. En te onbekend. Ja. En dan zie je, de dynamiek is dus altijd, als dit het speelveld is, dan wordt de witte man het weer. Omdat die hebben altijd meer ervaring, want er zijn er meer van. Dus ze hebben al langer de kans gehad om allemaal indruk wekkende positie te bekleden. Soms is het juist fijn als er wat frissers gebeurt. Maar, zeg ik er dan ook de hele tijd aan, als je dan als witte vrouw het moet verliezen, want ik vind swag en zo'n rekengrapje maken, Dat vind ik minder sterk, maar het is wel een kanon. En ik weet ook in de tijden, ik heb ook al wat meerdere campagnes meegemaakt. Zeker. Zowel met Samson als toen Lodewijk Asscher de lijsttrekker was. Wij wilden heel graag dat Frans dan uit Brussel kwam om in die debatoefeningen mee te doen. Want debatteren kan hij ontzettend goed. Als de beste. Ja. En hij kan hard zijn, zacht zijn, charmant zijn. Hij heeft een hele goed gevoel voor de pols van de natie. Mm-hmm. Dus hij weet echt wat er leeft. Hij is in campagne heel boodschapvast, wat ook goed kan zijn. Hij is al ijdel en hij is ook al gauw op zijn puntje getrapt. Ja. Is dat een valkuil, denkt u, meneer Kamp? Ja, zeker. Ja. Zeker. Maar kijk, ijdel zijn... ik denk eigenlijk dat jij misschien een van de minst ijdele politici zijn. Jij bent altijd heel dienstig. Maar ja, weet je, ijdelheid is voor een politicus niet een hele slechte eigenschap. Heeft u dan Frans Timmermans wel eens op zijn puntje getrapt? Dat u dit ervaren heeft? Nou, ik merk gewoon dat als hij tegengas krijgt op een moment dat hij er geen zin in heeft, dat hij dan boos wordt en wegloopt. Maar dat heeft u wel eens meegemaakt bij hem? Ja. Wat was dat doen? Nou, ach, in de ministerraad, je mag niet praten over wat er in de ministerraad gaat. Dat lezen we over 15 jaar wel. In mijn boek zeg ik over dat vrouwen vaak wordt gezegd dat ze zo emotioneel zijn. Dan zeg ik, met alle mannen met wie ik gewerkt heb ik dit wel eens gezien. Dat ze tranen hadden, met deuren gingen gooien. Er is veel emotie. Die zitten ook bij Frans. En soms zit hem dat in de weg, soms is dat juist zijn kracht. Ja. Je had het net over Frans Timmermans als kanon. Is Dylan Jesselgus een kanon? Nou kijk, zij het moeilijke is, als je die verantwoordelijkheid van een partij op je schouders voelt, dan kan je opeens angstig worden. Hè? We hebben kanonnen zien falen in campagnes. Mm-hmm. Maar zij wordt wel altijd verschrikkelijk onderschat. Zij is heel goed, heeft een hele goed politiek gevoel. Zij weet heel goed, heel harde werker, wat je ook moet zijn in zo'n campagne. En degene die het meeste wil. He, je moet een vechter zijn. Mm-hmm. Nou, dat is ze zeker. Dat is ze zeker. Dus don't underestimate her. Bent u het daarmee eens, Henk Kamp? Ja, degene in de top van de partij van de VVD, ik reken me daar zelf niet toe. Maar die haar toch van zit daarbij... U bent erelid, zit in een commissie van wijzen daarmee. Ik ben er al zo lang uit. Maar weet je, degene die haar van daarbij gevolgd hebben, die zijn net zoals Julia Wouters onder de indruk van haar. Ze doet het erg goed. En bovendien aanvullend is het ook belangrijk dat je moedig bent. Hè. Je moet het maar durven. Ik vind het geen flauwekul om lijsttrekker te worden van de grootste partij in Nederland. Nee. Risico dat je minister-president wordt. Ja, dat moet je maar durven. En zij durft dat. Dus ze is goed en ze durft. Dus ik denk dat ze een hele goede is. Ja, u heeft toch binnen de partij, maar ook binnen de politiek heel veel functies bekleed, maar nooit als partijleider. Nee, ben ik niet goed genoeg voor. Je moet niet echt, ijdel genoeg voor. Nee, maar niet goed genoeg. Heb je nooit gevraagd? Nee, ja, ik ben wel gepolst daarvoor. Maar ik wist heel goed dat ik dat niet moest doen. En zeker in vergelijking met Rutte niet. Op het moment dat ik gevraagd ben, toen was Rutte ook in beeld. Hij is 15 jaar jonger. Mm-hmm. Ik vind hem ook beter dan ik ben. Bovendien werd ik afgeleid door een gezin. Inmiddels zijn de kinderen het huis uit. Maar mijn vrouw en ik zijn sinds ons 16e jaar nog steeds bij elkaar. En ik wilde dat niet, maar ik was ook niet goed genoeg. Daarom heb ik het niet gedaan. Ik denk dat de meningen daarover verschillen. Want in 2007 was er toch een Henk Kamp in de tijd dat Rutte en Verdonk nog met elkaar overhoop lagen. Toen was eigenlijk de hoop op u gevestigd om dat dan weer in goede banen te leiden en de VVD weer tot hoge hoogtes te brengen. Ja, maar als ik dat gedaan had, dan was de VVD er niet beter van geworden. Ik heb het toen niet gedaan. Rutte heeft het gedaan en hij is 13 jaar premier geweest. Dus ik had gelijk toen. Thomas, asiel en migratie worden volgens onderzoek van Ipsos de thema's dit jaar. Is dat nou gratis scoren voor al die rechtse partijen? Nou, dat weet ik niet. Het ligt er met het aan wat mensen vinden natuurlijk. Maar die rechtse partijen die zullen daar wel proberen hun slaatje uit te slaan. Kijk, je ziet het vandaag al, hè, dat de Tunesië-deal die is gesloten. Mm-hmm. Er gebeurt daar van alles. Dat kan ook zomaar. Er wordt vaak gedacht, als het veel over asiel en migratie gaat, dan is dat goed voor rechtse partijen. Maar ik weet niet of dat zo is. Als je ziet dat er mensen sterven in een woestijn, die beelden daarvan, die kunnen ook een impact hebben. We hebben ooit dat beeld gezien van dat jongetje dat verdronken was op dat Griekse eiland. Mm-hmm. Die foto op dat strand. Ja, dat doet veel met... Zo'n beeld kan best ook effect gaan hebben in zo'n campagne. Dus ik weet het niet of dat nou per se voor rechts goed is. Okay. En bovendien kan je dit echt absoluut niet peilen. Als je dat zou kunnen peilen, dan wisten we ook al wie er won. He, dus ik weet in de campagne voor Lodewijk Asscher, toen zou het gaan over of Wilders de grootste was. Ja. En het hele idee van Lodewijk om zich te kandideren en de campagne die wij daarbij bedacht hadden, was daarop gericht. En toen kwam die campagne en die ging daar helemaal niet over. Die ging helemaal niet over. Dus een campagne kan je nooit eigenlijk voorspellen. Nee, dat kan een beetje events, my dear, events. Ja, maar natuurlijk wonen is natuurlijk, en de afgeleid daarvan is asiel en migratie. Mensen moeten en zijn bang dat ze geen huis kunnen krijgen omdat er asielzoekers komen. Die discussie zal wel. Dus als je een rechtse partij bent, wil je het over migratie gaan, want dan hoef je het niet over bouwen te hebben. Dan kan je zeggen, we zetten een hek om Nederland, het probleem opgelost. Als je een linkse partij bent, dan zeg je, wat een onzin, we moeten bouwen. Dan is er iets met stikstof. En zo kan, het is een bewegend doel. Henk Kamp, Julia Woutersen noemde net al de PVV. Nou flirtte VVD-Kamerlid Brekelmans laatst vrij openlijk met die VVD om toch weer te gaan samenwerken eventueel. Vindt u dat een goed idee? Hij flirtte met de PVV. Ik denk dat de PVV is niet mee te werken. Het is geen partij. Je bent verplicht om leden te hebben als politieke partij. Nou, de PVV heeft twee leden. De ene is de Stichting Wilders en de andere is Wilders. De manier waarop hij zich in de Kamer opstelt, ik geloof dat hij het vorige kabinet in totaliteit 38 moties van wantrouwen heeft ingediend. Je ziet de manier waarop hij de minister-president, ministers aanvalt, hoe hij ze kleineert. Mm-hmm. Ik denk dat dat geen basis is voor samenwerking. Je moet. Dus als je in het kabinet wilt samenwerken, moet je ook een vertrouwensbasis hebben. Elkaar respecteren. En daar moet hij echt veel beter zijn best voor doen dan hij de afgelopen jaren heeft gedaan. Ja, ik denk dat hij het helemaal niet wil. Ook dat. Maar u zegt eigenlijk, u zou adviseren de VVD-fractie om niet met de PVV in zee te gaan. Nee, de VVD-fractie die heeft mijn advies helemaal niet nodig. Dat moeten ze zelf doen. Maar ik denk dat het gewoon moeilijk is om te verwachten dat dit wat gaat worden. Ik vind het wel jammer, want ik denk dat een rechtse meerderheid in de Kamer om het immigratieprobleem aan te pakken echt heel erg nodig is. Als je zakelijk kijkt naar wat er in onderwijs gebeurt in de grote steden, als je kijkt naar de druk op de zorg, de veiligheidsproblemen die er zijn, tekort van 325.000 woningen in het land. Mm-hmm. Ja, je lost dat niet op als je die immigratie niet onder controle krijgt. Denkt u nou dat er alleen met wat dat betreft met rechts samen te werken valt, of bijvoorbeeld met een PvdA? Ik hoop dat er met de PvdA en GroenLinks over te praten is. Maar ik moet zeggen, wat ik zie in de Scandinavische landen, waar de sociaaldemocraten bijdraaien en toch wel snappen dat dit zo niet door kan gaan en dat er wat moet gebeuren. Die tendens zie ik in Nederland nog niet. Ik hoorde nu Henk Nijboer zeggen dat hij denkt dat het eigenlijk wel zou moeten gebeuren, dat de immigratie zodanig is dat de solidariteit onder druk komt te staan. Ja. Maar ja, dat is de afgelopen jaren niet gebleken uit het stemgedrag van de Partij van de Arbeid. Henk Nijboer die verliet de partij, onder meer omdat hij dus niet helemaal achter de koers staat van de samenwerking tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid. Een belangrijk Kamerlid. Heb je een traantje weg moeten pinken toen je dat hoorde, Julia? Ze schudt nee. Ik vind sowieso het helemaal niet zo erg dat mensen op een gegeven moment wat anders gaan doen. Henk Nijboer is een formidabel Kamerlid, heeft het ontzettend goed gedaan, is ook nog hartstikke jong. Volgens mij is het ook, ja, weet je, ik ben wel een beetje van die school van maatschappelijk stage lopen. Op een gegeven moment is het ook goed. Je hebt dat gedaan, je moet weer door. Weet je, ik ben ook voor een termijn, een maximale termijn voor de premier. Op een gegeven moment is het ook goed om weer. Waar ik altijd een beetje bang voor ben, is dat op een gegeven moment word je een te goede politicus. Mm-hmm. Dus dat is je forte. Maar het is ook heel gevaarlijk als je eigenlijk alleen maar nog bezig met het spel bent en niet meer met het knikker. Ik zeg niet dat het in Henkse geval zo is, hoor. Maar ik vind op een gegeven moment, als je denkt van, dit is niet helemaal mijn scene. Mm-hmm. Ik ben geen voorstander van. Dan vind ik het helemaal niet zo erg als je denkt, oké, ik ga eens wat anders doen met mijn leven. Er komen dan weer ruimte voor andere mensen die daar enthousiaster over zijn. We hadden het even over de oud-adviseur, mijn oud-collega Bente Bekkers, die jaren voor Henk Kamp heeft gewerkt. Die wil weer wat meer tijd hebben voor haar jonge kinderen, daar zich op te richten. Prima, misschien zien we er over een paar jaar weer terug. Allemaal goed. Ik vind, het is een vak, maar het is geen beroep. Dus op een gegeven moment is het ook goed om weer eens wat anders te doen. En dan kan je ook weer terugkeren. Dat is prima. Als we die campagne nou eens even doorkijken, en dan kijken we eens even heel ver vooruit. Thomas, heb jij er vertrouwen in dat we dit jaar binnen een jaar een nieuw kabinet krijgen? Dus nog dit jaar? Dit kalenderjaar nog? Of binnen een jaar van nu? Laten we zeggen, vanaf de verkiezingen dan binnen een jaar. Nou, binnen een jaar moet toch wel lukken, mag ik hopen. De vorige formatie duurde ontzettend lang. Ja, bleek erg moeilijk. Ja, maar binnen een jaar moet toch wel... Ik geloof dat wat nu gaan alle partijen straks weer zeggen... op 23 november, dan komen ze bij elkaar. Ik weet niet waar dat dan deze keer zal zijn. En dan zullen ze allemaal zeggen, snelle formatie. En laten we hopen dat die belofte dan deze keer staat ook. Kijk, Henk Kamp heeft er vertrouwen in dat er op een... nou ja, gemakkelijke manier een nieuw kabinet gevormd kan worden. Waar is het kabinet op gevallen? Dat was op de immigratiekwestie. VVD heeft zich daar hard op gesteld. En die zal dat denk ik na de verkiezingen ook gaan doen. En ik denk dat het vormen van een nieuw kabinet niet gemakkelijk gaat maken. Want als je ziet dat er een Kamer komt die nog verdeeld is dan nu. We hebben nu 21 fracties. En als je ziet dat de BBB gaat groeien, Omtzigt misschien meer gaat doen. Ik denk dat de VVD sowieso nodig is voor een kabinet. En de VVD gaat niet in een kabinet als de immigratie niet aangepakt wordt. Dus dan wordt de samenwerking met iedere linkse partij misschien toch heel lastig. Of ze moeten bijdraaien en dat wordt hoog tijd. Wat denkt u, Julia Wouters? We zitten nog een paar maanden voor de verkiezingen. Die linkse samenwerking die is nu aangekondigd. Er is een lijsttrekker. Gaan ze deelnemen aan het nieuwe kabinet? Is dat een doel? Ik hoop... Een partij zoals de PvdA... en ik denk ook dat een grote drijfveer voor GroenLinks is... om voor die fusie te zijn... wil niet alleen iets vinden, maar ook iets doen. Dus het streven is altijd om aan een kabinet mee te kunnen doen. Maar niet zonder één voorwaarde. Dus met wie... Wat is het regeerakkoord? Altijd belangrijk. Wie is de grootste? Dus ik hoop dat ze gaan voor regeerdeelname... maar niet dat ze hun ziel daarbij bereid zijn te verkopen. Ten koste van alles. Nee. Kijk, het belooft dus nog een spannende periode te worden. Voor nu bedank ik mijn gasten van vanavond, politicoloog en voormalig...